प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 10 जनवरी 1997 को रात्रि लगभग 8:30 जेबी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस सत्य तत्व को प्राप्त करने के लिए ही हुए हैं। असत्य में उलझे हुए हैं, इस वजह सत्य की प्राप्ति के लिए ही हमारा उद्योग है। और क्या बताइए, कोई धन के लिए हुए है, मान के लिए हुए है, गढ़ाई के लिए हुए है, नियोगता के लिए हुए है, वाह वाह के लिए हुए है, किस बात को लेकर इकट्ठे हुए हैं? अब विचार करें, वो सत्य तत्व है, उसकी सबसे अधिक कीमत है। मैंने ये बात कही थी, याद है? हो सकता है कि पहले और जब कही हो। ये जितनी वस्तुएं हैं संसार में, जो कुछ है, सबसे रद्दी पैसा है। पैसा से गुवाहाटी गुवाहाटी में कही थे, सबसे रद्दी पैसा है। पैसे से रद्दी चीज कोई नहीं है, ऐसे नहीं। पैसे जो पैसे बड़े महत्व की चीज है, परंतु आपके काम में पैसा नहीं आता है। वस्तुओं के द्वारा काम आता है, साक्षात पैसा। खाते हो, पीते हो, ओढ़ते हो, पहनते हो, सवारी लेते हो, क्या काम आप शरीर में पैसा क्या काम आता है? पैसा दूसरी चीजों के द्वारा काम आता है। अन्न साक्षात काम आता है, जल साक्षात काम आता है, हवा साक्षात काम आती है, आकाश की साक्षात काम आता है, पृथ्वी की साक्षात काम आती है, तत्ती पेशाब लोगों के साक्षात काम आता है, रेत साक्षात काम आती है, कंकर पत्थर साक्षात काम आती है, कूड़ा करकट है वो साक्षात काम आता है, बर्तन आदि बनाने के लिए ये साक्षात सेम काम आते हैं। पैसा साक्षात काम किस कहते हैं बताइए? साक्षात स्वयं पैसा काम क्या आता है? पैसे पहले इतना सिक्के का आदर नहीं था। पहले के बने हुए मैंने मकान देखे हैं, आज से 100 वर्ष पहले बने हुए। उन मकानों में अनाज रखने के लिए बहुत बड़े बड़े कोठार बनाए हुए, अनाज बहुत होता था। मैंने पुराने मकान देखे हैं, अब उनको रहने का कोठा बनाए, रहने के लिए मकान बना दिया, अनाज के लिए थे वो। मैं बता सकता हूँ इतना अनाज था, और मकान नहीं थे तो जमीन में गाड़ कर रखते थे अनाज, वो 1-2 वर्ष में काला पड़ जाता था, बाद ऐसा रहता था, उतना स्वाद नहीं रहता था, पर वह करेगा तो वो चीज काम की है। बड़े बड़े राजाओं के यहाँ बनाए हुए लड्डू आहार के वर्षों के 20-50 वर्षों के, कभी कभी लड़ाई का काम कर दिया है तो सोई कब बनावे, तो बनाए लड्डू के खूब खाने फोड़ फिर काम करे। ऐसे ऐसे कोठार में फड़े पड़े, तो इतना अनाज होता था, सिक्का नहीं। आज सिक्का होने लगे, इतनी आफत हुई है, घास खूब पैदा होता है, घास वो महंगा होने के कारण से बेच देते हैं, 1,000 रुपया का लो होने से घास बेच देते हैं, अकाल पड़ जाता गाय मरती है, अब क्या करें? अकाल पड़ता है लोग भूखा मरते हैं, बहुत तेज हो जाता है, क्यों रहता है कि जो अपने काम में आने वाली चीज को संचय नहीं करे, पैसों को संचय करते हैं, सोना चांदी मोती माणिक क्या काम आते हैं, क्या खाने में काम आ जाएगा, पहनने का काम आते हैं, बिछोने का काम आते हैं, ओढ़ने का काम आते हैं, क्या काम आते हैं, शरीर के निर्वाह के लिए काम आने वाली चीजें हैं, वे चीजें है, चीजें है, वस्तु है, रुपये नहीं है, रुपये काम नहीं आता है। ये बुद्धि मारी गई। अभी जमीन है, जमीन को बेच देते हैं, सोना चांदी इकट्ठा करते हैं, राज्य बदल जाए तो सोना चांदी ऋषि का काम नहीं आएगा, जमीन है, मकान है, आपकी जमीन ये काम आएगी, किसी का ही राज्य हो जाए, किसी ऋषि हो जाए। इसे विजाति जाति वाले महाराज मकान ये जमीन खरीदते हैं, जोधपुर में बहुत दूर तक जमीन खरीदी हुई, बीकानेर में जमीन पर कब्जा कर लिया, जो सामान्य जमीन उस पर कब्जा कर लिया, वार्डी बढ़ा दी हमने, रास्ता बीच में रास्ता रोक दिया, इसमें मैं पता मैं जानता हूं, जो दिव्य दृष्टि है, जमीन को कैसे सोच जाएगा, क्या हो जाएगा, इतनी जरूर है, उसकी निगरानी रखनी पड़ती है, लोग दबा ना जाए, तो रुपयों का संचय इतनी काम की चीज नहीं है, अनाज है, कपड़ा है, जमीन है, मकान है, ये काम की चीज है, सोना चांदी इतना काम की चीज नहीं है, पर वो बात कहते हुए रुपया है, सबसे रुपया बढ़िया है, ये कलयुग की महिमा है। बारहवें स्कंद के तीसरे अध्याय में ऐसा वर्णन आया है, कलयुग में पैसे की प्रधानता रहेगी, वस्तु की प्रधानता नहीं रहेगी। स्कंद पुराण में आया है ये जो कलयुग है, 27वां कितना है वो है, 28वां कलयुग है ये, इस 28वें में तो बहुत पाप हो गए, बहुत अन्याय होगा, पशु कम रह जाएंगे, स्कंद पुराण में आया, पहले से लिख दिया ऐसा ऐसा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये जितना पापी कलयुग है इतना पापी कोई तेरा कलयुग ऐसा नहीं आया, ऐसा भयंकर। तो कहते हैं विचार था पहले गहरा कि हमारा जीवन क्या है, तो ये जो आज बात आती है कि आजकल के जमाने में सत्य वचन कैसे हो, आज कहते हैं बच्चों का पालन कैसे होगा, कितनी बड़ी भारी महान अंधेरे की बात है, क्या आप ही पालन करते हैं, आप इतना अभिमान करते हैं जिसके भरोसे आप कत्ल कर रहे हो बच्चों का, तो क्या आप मन में ये हौसला रखते हैं हम ही पालन करते हैं, बिल्कुल झूठी बात है। अहं करोमि इति वृथाभिमान अध्यात्म रावण माया है, सुख से दुख से न कोपि दाता परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा, अहं करोमि इति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रसित हो ही लोग, हम कर देंगे हम कैसे पालन करेंगे, मुख्य मूल ऊपर ले लिया, मुफ्त में बाहर ले लिया, मुफ्त में बिल्कुल मूर्खता से, अपने हाथ की बात है, मेरे पास तो कई बहन आती है महाराज मेरे संतान नहीं है, तमर सूर्य संतान नहीं है, तब संतान कर दो, ऊंधा काम तो आप कर सकते हैं, छोटा काम नहीं कर सकते। एक गांव में एक स्त्री थी धनवती, उसको मार दिया, मेरठ की कहीं बात याद नहीं है, अभी हरिद्वार जाते हैं बीच में गांव आता है मेरठ है वो है, एक रिक्शा वाला उसने मिलकर के मार दिया, पैसे वाली थी, उसने मेरी बड़ी जोर से मन में आई कि ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिसको पैसा सुलटा न कर सके, ऐसा उल्टा काम कभी नहीं करना चाहिए, सोते मेरे मन में आते ऐसी, अब उसको मार दिया फिर जिला तो सकते नहीं, मनुष्य को ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जिसको पैसा सुलटा कर सके, पैसा वो नहीं कर सके तब तो करना चाहिए, आपके गर्भ गिराने के लिए नाश करने की ये तो शक्ति है, पैदा करने की शक्ति है ही नहीं, तो ऐसा उल्टा काम कभी नहीं करना चाहिए मनुष्य को अपनी उम्र में जो पीछे सुलटा न कर सके, इधर कर दिया तो पीछे सुलटा न कर सके, इतने तक ही हिम्मत होनी चाहिए। उल्टा करने की हिम्मत है, सुलटा करने की हिम्मत है ही नहीं। ये बुद्धि कितनी मारी गई, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सोच नहीं सकते। आज सत्य भाषण की बहुत बड़ी भारी जरूरत है। पंचांग में आपने देखा होगा, सत्य आधा विश्व सत्य है। अभी गोभीर विप्रेष वेदे से सती भी सत्यवादी भी अलुब्धे दान शीले सत्वधि धारियते मही। ये पृथ्वी जो समुद्र के बीच में पड़ी है, जैसे पानी का तालाब और मुट्ठी पर एक रेत नाम के बीच में, वो बीच में ठहर जाए, इस तरह से जल के बीच में ठहरी हुई पृथ्वी है। समुद्र के किनारे आप देखा है ना, चौपाटी पर देख लो, मद्रास में देख लो, मैं तो देखा है, जहां तो है तरंग आती है, बह जाती है, बाड़ू रह जाती है। अगर बाड़ू बहने लगे तो क्या दशा हो, जल ही जल सब तरफ, जल में जल बाड़ू बहने लगे तो पृथ्व्याम तिष्ठन यो यम यति वायुं वेदन धरा अहम वही हम गामा विशिष्ट भूतानि धारियां यह मोदिशा। भगवान कहते हैं इस पृथ्वी में मैं प्रविष्ट होकर के अपने बल से पृथ्वी को धारण कर रखा है। चारों तरफ जो है उन्हें बहने बह जाए तो क्या दशा लगे, जल बहुत ज्यादा मात्रा में है, पृथ्वी कम मात्रा में, बीच में पानी भी जो मुट्ठी हुई हुई हो। तो भगवान कहते हैं मेरे बल से पृथ्वी को जल के बीच में मैंने पकड़ रखा है। तो सत्य के कारण से मनुस्मृति में आता है, गोभीर विप्रेष वेदेश सती भी सत्यवादी भी अलुब्धई दानशीलेश सप्तभिर धार्यते मही। ये सातों पृथ्वी अपनी जगह से रहे, अब ये नहीं तो पृथ्वी बह जाएगी, प्रलय हो जाएगा। सो सत्य के आधार धारित है ये। आप सत्य भरण करते हैं, आप तक ही सत्य नहीं है, मात्र दुनिया को धारण करने की सत्य में ताकत है। वो सत्य आप छोड़ दोगे किस आधार रहेगी, सतमत छाड़ो जे नारायण सत सत्यधारे पुत जाए, सत्य की धारी लक्ष्मणी ठेल मिलेगी आए। कथा आती है, कहानी आती है ऐसी, एक राजा थे, उसने कई चीजें करी चीजें, और उसने ऐसा कहा कि ये जितने लोग जो बाजार में कोई आवे बाहर से माल लेकर के, जिसका बिक्री हो जाए तो बिक्री हो जाओ, और बिक्री नहीं हुए तो अपना खरीद लो, किसी सौदागर के निराश होना ना पड़े। फरमान निकाल दिया ऐसा। तो एक रद्दी रद्दी चीजें लाया, टूटे फूटे बर्तन, चिथड़ा और घास भूस जैसी कूड़ा करकट, वो आया कि मैं दरिद्र बेचता हूं, दरिद्रता बेचता हूं मैं, अब कहीं खरीदा नहीं। तो कुछ राजा के पास बात पहुंची, महाराज एक आदमी दरिद्रता लाया है, वो दरिद्रता बिक्री करना चाहता है कि ले दो, अपने लेना है, दरिद्र ले ली, दरिद्र ले ली। तो वहां से वो देवता आए, दरिद्र खरीदते ही सत्य में ये आया, दान आया कि मैं तो जाता हूं। मैं क्यों, दरिद्र हो दान कैसे करोगे, पैसा होने से दान करोगे, इस बात तो मैं आपको नहीं रह सकता, अच्छी बात पधारो। दान आया, दया आई, क्षमा आई, उदारता आई, संतोष आया, त्याग आया, ये एक एक आते गति जाते चले गए। जाते जाते लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी मैं कैसे रहूं, तो दरिद्री खरीद आएगी, ठीक है। अंत में सत्य आया कि मैं जाता हूं, कि आप कैसे जाते हो, आप ज्यादा आपकी ताकत नहीं जा सकती, आपके बल से तो मैंने दरिद्र खरीदा है, कभी जैसे कोई माल नहीं बिके तो मैं खरीद लूंगा, तो आपके लिए बोले आप कैसे सदा सुनते हो। मेरा दरिद्र से क्या प्रेम था, मेरा तो सत्य से प्रेम था भाई, इस बात में कोई आ जा किसी का माल ना बिके तो मैं खरीद लो, आप कैसे जा सकते हो। इस ठीक बात कहते हो, सत्य वो लक्ष्मी अधीन है या ये दान और पुण्य से लक्ष्मी अधीन है, लक्ष्मी चली जाए हम कैसे रहेंगे। सत्य लक्ष्मी अधीन नहीं है, धन संपत्ति का अधीन नहीं है सत्य। तो मैंने सत्य को रखा है, सत्य आया तो भेज दे दया क्षमा सब आने लगे। हम आएंगे क्यों महाराज, जहां सत्य रहेगा वही हम रहेंगे। तो सत्य मत छाड़ो रे मेरा, सत्य भाव सत्य त्यागे सत छोड़े पत जाए। सत्य की बात ही लक्ष्मी फिर मिलेगी आए सब आगे, लक्ष्मी जी आगे सब आगे। क्या सत्य होगी हम रहेंगे वहां, असत्य में कैसे रहेंगे। जैसे सत्ता ही नहीं वहां टिकेंगे कैसे हम, बिना सत्ता के कोई रह सकता है, पृथ्वी बिना कोई नाच सकता है, किसी ताकत। तो सत्य तो सबका आधार है, सत्य बिना कैसे रहेंगे। गोभीर विप्रेष वेदे से सती फिर सत्यवादी भी अलुब्धिर दानशीले से शब्द धारिये। भाई ये पृथ्वी उसी आधार धारण की रहती है, तो सत्य को छाड़ना नहीं चाहिए। राजा ने सब छोड़ दिया, लक्ष्मी छोड़ दिया, सब चला गया। वह सत्य का तो मैं सत्य को ये तो सत्य मैंने कह दिया कि जो माल ना बिके वो मैं खरू नहीं हुआ, मैंने अपने सत्य पर प्रभाव किया। तुम मेरे कैसे छोड़ सकते हो, तो फिर राज्य सभी। तो सत्य तो सबका मूल है। सत्यनारायण की कथा सुनिए, सत्यनारायण है साक्षात सत्य परमात्मा स्वरूप है। तो सत्य भाषण होना चाहिए, सत्य आहार होना चाहिए, सत्य विहार होना चाहिए, सत्य भाव होना चाहिए। पांच अर्थ के सर गीता में दो तीन बातें आई है, सतरसत आया है, सत आया असत आया है, सतरसत दस तो भी सतरसत यहाँ आया, सतसत चाहमर्द में आया, न सत्य नाश निश्चित आया, न सत असत तत्परंत यत सतर असत तत्परंत तीन आये। और लक्षण किए सद्भावे साधु भावे चेत प्रयुजते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्सत्पाद युजते यज्ञ तप सिद्धान स्थिति सदस्य उच्यते कर्म से रीत्या अभिधीयते। सद्भावे साधु भावे प्रशस्ते कर्म ने सत्सत्ते कर्म ने सत्सत्पादी ये तपस्दान स्थिति कर्म के पांच सत के जो पांच किए हैं ओम तत् सत, उसमें तत्व और सत के इतना अर्थ नहीं है, सत के अर्थ है पांच। सत तो खास चीज है, आज आज अगर सत्य की कीमत है तो कीमत तो सत्य आज ही है। पहले सत्य की क्या कीमत है, इतनी सत्यवादी बहुत मिलते थे। आज जितनी सत्य की कीमत है इतनी पहले से सत्य की कीमत नहीं थी। जो कीमती चीज समझता है, कीमती धारण करना है, तो सत्य तो आजकल की जरूरत है। सत्य फिर सत्यवादी भी गो भी गौ आई तो जिन्हें कत्ल हो रही है, ये क्या दशा होगी पता पता नहीं है। लोग तो कहते हैं ज्यादा जनता मुझे अन्न कहां खाएंगे, हम कहें पानी मिलना मुश्किल होगा। क्यों पानी कुआं में तो भीतर जा रहा है, बोरिंग कर रहे हैं भीतर नीचे जा रहा है, और बांध जितने जितने मीलों तक बांध है उनमें मिट्टी भर रही है, भरती भरती मिट्टी भर जाएगी जो कहां ठहरेगा यार। वर्षा हर की बहुत कम होती है या पृथ्वी में जल नीचे जा रहा है, पाप के कारण से पानी मिलना मुश्किल होगा, त्राय त्राय मरेंगे। कली बारे ही बारे दुकाल फेरा बिना अन्न दुखी बहु लोग मरे, अन्न बिना मरेंगे। तो ये अन्न बिना ये झूठा अभिमान आ रहा है कि हम बच्चों का पालन कैसे करेंगे। मानो पालन करने की शक्ति हमारे में ही है, हम ही करेंगे। कितनी झूठी बात का आश्रय लिया है, असत्य का आश्रय लिया है। अब असत्य का आश्रय लेकर कितना दिन जीवोगे भाई। गोभीर विप्रेष गौओं के द्वारा प्रतिवाद की जा रही, ब्राह्मणों के द्वारा। आज ब्राह्मणों में ब्राह्मण तो कहां रहा है, साधुओं में साधु तो कहां रहा है, क्षत्रियों में क्षत्रिय वैश्यों वैश्य तो अपनी अपनी जाति में कहां वो चीज रही है। गोभीर विप्रेष वेदे और वेद इसने अध्ययन कहां रहा है इसका। और सती भीर सत्यवादी भी सती माता बहना जो अपने सत्य पति व्रत का पालन करने वाली, सती भीर सत्यवादी भी और सत्यवादी पुरुषों द्वारा अलुभदेही लोभ रहे त्यागी संत महात्मा पुरुष दानशील से दान स्वभाव करने वाले सप्तवीर धारियते मही, ये पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है, उसके आश्रित ही सत्य है। ये सब जो चहल पहल हो रही है इसका आधार सत्य है, असत्य स्वयं टिकेगा कैसे है? नाशो तो विद्युत भाव, असत का भाव विद्या सत्ता विद्यमान ही नहीं है। अब विद्यमान नहीं उसके आधार पर आप कैसे रहेंगे? असत की सत्ता सत्य से ही सत्ता है। वेदांत दर्शन में देखो और जगह देखो, असत की सत्ता है, असत को सत्ता सत्य से ही मिलती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य एव मोह सहाया। सत्यता से ये है ऐसा दिखता है संसार। जासु सत्यता ते जड़ माया, गोस्वामी जी ने कैसे शुद्ध शब्द दिए हैं, जिसकी सत्यता से जड़ माया, जड़ माया नहीं करनी असत माया करनी चाहिए, सत्यता से असत माया करनी चाहिए। मैंने असत माया से दो अर्थ आते हैं, इन्हें चार अर्थ आते हैं। जिसकी सत्यता से असत माया और चेतनता से जड़ माया, दोनों को उल्टा करो। जासु सत्यता ते जड़ माया, तो जड़ के वृक्ष में चेतन, अरे सत्यता है उसे साथ में चेतन, अरे इधर जड़। तो जासु सत्यता और चेतनता से जड़ और ये असत ये धारण किया जाता है। जासु सत्यता रे जड़ माया, भाष सत्य सात्य सत्य के दिखता है सत्य तो है, तो ये असत है उसको भी सत्य सत्ता से मिलती है, सत्य को भी सत्ता सत्ता से ही मिलती है, अज्ञान को सत्ता भी सत्ता से मिलती है, मूर्खता की सत्ता भी सत्ता से ही मिलती है, दुष्ट दुराचारों की सत्ता भी सत्ता से मिलती है। सत्य सत्ता से ही दुर्गुण दुराचार आदि जितने अत्याचार आदि है ये मिलती है। इस वास्ते सत्य का असत्य के साथ विरोध नहीं है। ये नई सी बात देखती है, अब ध्यान दें, सत्य असत्य का आपस में द्वेष नहीं है। सत्य तो असत्य का पोषक है, सत्य का दासत्व नहीं है। सत्य की जिज्ञासा असत्य का दास करती है, नहीं तो सत्य के रहते असत्य कैसे रहेगा? असत्य को सत्य सत्ता देता है, जैसे भगवान सबको सत्ता देते। अभी बात आई थी, सुनी आपने कि महाराज रावण आ जाए कृष्ण ने तो कहते भरत को राज्य दे देंगे, न भूलो। सीता जी को जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय कौन है? जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनाऊ, ताशु कृपा निर्मल मति पाऊ। अतिशय प्रिय उस जानकी का, उसको ले गया, उसको भी दे दे, उसको भी क्षमा कर देंगे। जानकी को ले जाना तिरस्कार अपमान करने वाले को भी क्षमा कर देंगे। तो सत्ता किसको मिली है? भगवान रावण में बल है, जाकी कृपा लव ले सते मतबंध तुलसी दास हो, और उसमें ऐसो भाई है मनु जी अंगद गए के प्रसंग में है कि कौन है तू, कि जिन नाये प्रिय लाए प्रिय दास जैसे मान लगे हो, और जिसके बल मात्र से तेने जीते वो चराचर झार चराचर को तुमने विजय कर ली, इसी के बल से वो। तो रावण क्या है? जाके मन लव से जीते चराचर उसे लव ले संपूर्ण जीत के चराचर को जीत लिया, उसका दूत हूं मैं। तेरे में सत्ता उसी की है, असत को सत्ता ही सत्ता देती है। सत को भी सत्ता है, असत को भी सत्ता है, सदाचारी को भी सत्ता है, असत अदाचारी दुराचारी को भी सत्ता वहां से ही मिलती है। हृणाक्ष हृणकश में जो बल मिला है वो परमात्मा से ही मिला है, और कहां से लाएगा? जितने कलाकारों की कला है, जितने विद्याओं विद्वानों की विद्या है, जितना जो कुछ अलग की बात है, सब वो भगवान से ही आया है, और कहां से आएगा? टंकी नहीं होगा तो पानी आएगा कहां से? तो सब जितने सद्गुण है, सदाचार है, संसार में जो कुछ है वो सब परमात्मा से आए हैं। कैसे आएंगे? तो परमात्मा का सत्य है, सत्य चिदानंद, सत्य के आश्रित है सब कुछ। असत का आश्रय कैसे रहेगा? काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे। कितने आग लगने वाली है, किस बाढ़ के पास रख दो काठ, बढ़िया रख दो तो काठ की ओट काठ बच जाएगा। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे। अरे श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह पड़े तब दो गुफारे। मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली तब भरे तब दोनों को मारे। आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज में वेद पुराण पुकारे। एक सत की ओट से बच सकता है, सत की ओट में कैसे टिका? असत की ओट कहाँ रहेगा? असत का सहारा लेने वाला कैसे बचेगा? असत खुद ही असत है, उसे सहारे से रह सकता है? आज भी जितनी जो कुछ है ये सत की महिमा है। संत महात्मा है, भगवान के प्यारे भगत है, नरदान है ना, उत्तराखंड में रहकर दुनिया के हित के लिए तपस्या कर रहे हैं। कथा आपने सुनी है, संत महात्माओं के द्वारा कितना उपकार होता है। जो वास्तव में तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, एकांत पर है उत्तराखंड में, जिनको दर्शनीय मार्ग नहीं होता, उन्हीं महात्माओं के कारण से ये पृथ्वी स्थान कर रही है। अपने ये सदगुण सदाचार अनुसार है। सत्य तो मूल है, अब उसमें वो देखते हैं सत्य कैसे पालन होगा। आज के जमाने में मूल में क्या है? भगवान का भरोसा नहीं है, अपने भाग्य का भरोसा नहीं है, धर्म का भरोसा नहीं है, अपने बल का पुरुषार्थ का भरोसा नहीं है। केवल भरोसा है झूठ कपट का, बेईमानी का, असत्य का। अब असत्य का भरोसा है उसे सभी सत्य का, आज का असत सत्य कैसे देखेगा? क्यों असत्य का ही भरोसा ले रखा है, उनके मन में जची का असत्य के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो आज के जमाने में सत्य का पालन कैसे होगा भाई? बोलू कैसे देवश होगा? भगवान कोई होगा भाई, भगवान भी होगा, सत्य तत्व भी होगा, केवल असत्य का ही भरोसा है। इस बार भय होती है, पाप पयो निधि जन्मन मीना। कलयुग का क्या बताया है प्रभाव? इतना मलिन है ये कि पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बना हुआ है। मछली से अगर जल को अलग कर दे, जल से मछली को अलग कर दे, अलग करने की बात कह दे तो मछली तपड़ा उठे, जल में पड़ी पड़ी मछली जल अलग कर देंगे हमारे। ऐसे लोगों का तुम सत्य बोलो और झूठ मत बोलो तो डरने लगे, कांपने लग जाए कि ये कैसे चलो, सत्य से कैसे चलेगा? तब ये प्रश्न आता है कि सत्य कैसे नहीं होगा? आज के जमाने सत्य कैसे होगा? असत्य के आश्रित हम देते हैं, धारणा होगी ये, नहीं तो ऐसी हत्या हो सकती है, ये परिवार नियोजन हो सकता है, ये असत्य के आश्रय से ये दशा हो रही है। अरे असत्य तुम्हारा क्या निहाल करेगा? जैसे सारे से ऐसा कर रहे हो, मन मेरे को बड़ा इतर जाता है। आप सोचो कि एक दो संतान बंद कर दो, क्या ये जीते रहेंगे? पांचवा सात सात बार चले जाते हैं, मर जाते हैं, अब हो गया तो बंद कर दो। मानो मरना तो बंद हो गया, मरना तो है ही नहीं, अब दो बालक हो गए, मरेंगे नहीं। कई ऐसे बैठे हैं जो पानी पाने वाले नहीं है, मेरे पास बातें आई ऐसी गाँव में लोग बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, तो पानी कौन पिलावे उनको? दो छोरे थे मर गया। इतना मौत खुली रहने पर कितना साहस करते हैं, कितना साहस करते हैं, हद हो गई। क्या है ये? असत्य का आश्रय है ये। जितना जो विप्लव हो रहा है ये सब असत्य का आश्रय से हो रहा है। अब सत्य का आश्रय कैसे चलेगा बताओ? असत्य को ही आश्रय माना है, असत्य का ही झूठ कवट बेईमानी को ही आधार माना है। अब ऐसे करते करते ऐसी धारणा हो गई कि इस बिना काम चलेगा ही नहीं, हम जिएंगे ही नहीं। थोड़ा विचार करो भाई बहनों, आप सत्संग सुनने वाले हो, कथा सुनते हो, कीर्तन करते हो, भगवान की तरफ चलते हो, इन रुचि रखते हो, उनके भीतर भी यही बात बैठी हुई है कि झूठ कपट बेईमानी के बिना हम जी नहीं सकते। आपके जीवन का आधार असत्य है। असत्य किसी का आधार हो सकता है? असत्य की खुद की जड़ नहीं है, वो दूसरे का आधार बन सकता है। असत्य का आश्रय आपने मान रखा है तो कितना दिन जीवोगे? असत्य के आश्रय और कहां तक रखो रहोगे? ऐसी भीतर बैठ गई है बात, बच्चों के भीतर ऐसी, वो पढ़ाई में यही बात, दूसरों को सिखाने में यही बात, सुनाने में यही बात जोरों से प्रचार कर रहे हैं, बालकों के पोथे में यही बात कि ऑपरेशन कराओ, परिवार निधन करो। आश्चर्य आता है, भारतवर्ष की बुद्धि कहां चली गई? आप में कोई एक भी ऐसा आदमी हो कि भाई मैं जिला सकता हूँ, मैं रखता हूँ, मैं जीवाता हूँ, मैं प्रबंध करता हूँ, मैं रक्षा कर सकता हूँ, मेरी अथवा कुटुंब की, एक भाई बहन बोले एक भी कि मैं कर दूंगा ऐसा, मैं नहीं मरूंगा, मैं सबका प्रबंध कर देता हूँ, जगह प्रबंध का ठेका ले लिया कि ज्यादा जन्म जाके क्या करेंगे? इस मूल में आप सोचो, मेरे को बहुत बड़ा आश्चर्य आता है, क्या बात है, बुद्धि क्या हो गई? आप गोलू बचाओ भैया, हमें बताओ, आप में हिम्मत हो कि हम बचाते हैं, लोगों का पालना हम करते हैं, आप करते हो काम सब कुछ, परंतु ये आप में है हिम्मत कि हम बचाते हैं लोगों को, हम पालन करते हैं, हमारे कारण ही कुटुंब हमारा जी रहा है, हम नहीं मर जाएगा, ये सच्ची बात है? कोई कह सकता है क्या? अरे कोई भांग पड़ी, सबके सब ही कहते हैं पाल कैसे करेंगे, यदि छोरियां हो जाएगी कैसे करेंगे, ब्याह कैसे करेंगे, इतना हो जाएगा, भयभीत हो रहे हैं। मूल में कितना घाटा है, सफाई जी, साफ ही असत बात। मैं हम इस बात करते, इस बात हमारे को बस ये परिवार निवेदन करना है, क्योंकि हम पर, हमारे पर ही है भार। एक प्राणी का भार भी आप ले सकते हो क्या? दुनिया मात्र का भार ले लिया, कितनी बुद्धि मारी गई, जरा ध्यान दो आप। अभी नहीं तो फिर मेरे से और को बिल देना, कह देना, क्या आपके है सामर्थ्य कि हम ही पालन करते हैं? जब आप पर पालन है ही तो आप क्यों अन्याय करते हो, क्यों अत्याचार करते हो, क्यों महान महान पाप जिसके सामने घोर पाप ही नहीं, ऐसा ऐसा पाप क्यों करते हो? जब आपकी ये बल है नहीं, आप में योग्यता है ही नहीं, तो पाप किसके भरोसे कर रहे हो? कितनी बुद्धि मारी गई भारतवर्ष की, क्या सब के सब हाँ हाँ हाँ बजा रहे हैं? सोचते नहीं कोई शक्ति होगा ना, भगवान की पालन शक्ति है विश्व भगवान की, विश्व भगवान विष्णु भगवान कुछ है ही नहीं, सरी करती बड़ी भरती संसरी हरती लीला, लीला मात्र बड़ी भरती सबका भरण पोषण करता है प्रभु। विभर्ति अभ्यय ईश्वर विभर्ति गीता माया है, कौन है पुरुष शून्य है परमात्मा, यो लोग महावेश विभर्ति अभ्यय ईश्वर, वो ईश्वर सबका भरण पोषण करता है, वो भरण पोषण ईश्वर नहीं, हम ही पालन करते हैं भरण पोषण, कितों का हम पालन कर नहीं सकेंगे। भगवान ने कभी जवाब दिया कितों में पालन नहीं कर सकूंगा? जिन्हें पालन करने का ठेका लिया है अपना छोगा, उसने कहीं जवाब दिया कितों में पालन नहीं कर सकूंगा? नहीं, कितनी आश्चर्य की बात है। उत्पत्ति करने वाली शक्ति का नाम है ब्रह्मा, पालन करने वाली शक्ति का नाम है विष्णु, संहार करने वाली शक्ति का नाम है शंकर। तो पालन करने शक्ति वाले को कितना आपने कमजोर समझा? आप हत्या करके ही पालन कर सकते हो, नहीं तो पालन नहीं कर सकते आप पालन करते हो। मानो आप ही पालन करते हो, विष्णु कोई है ही नहीं। पालन करने की शक्ति बस आप में ही है, आपके सिवाय आगे पालन करने की शक्ति है ही नहीं। आपके ही भरोसा पालन हम कर लेंगे, कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है। आप जरा कृपा करो कृपानाथ, सोचो पालन करने शक्ति का भरोसा है ही नहीं, बिल्कुल उठ गया हृदय से ही कि हम कैसे पालन करेंगे। क्या आप पालन कर सकते हो तो मरने मत दो। अरे आप भी शरीर को जाने क्यों देते हो, आप तो दूसरों के ही पालन करने का ठेका लेते हो, तो आप मरते क्यों? क्या मरने की शौक है किसी के? इतने बैठे हैं कोई बता सकता भाई बहन की हमारे मरने की बड़ी शौक लगी है? कोई चाहता है मरना? जब आप मरना चाहते नहीं, मरना पड़ता है, दूसरे मरनों को रोक दोगे नहीं तो किस भरोसे परिवार नियोजन करते हो? कोई जवाब दोगे मेरे को? समझ करके जवाब दो, हम पूछेंगे उससे। बात ये कैसे करें सर, कैसे होगा सर, कैसे होगा? क्या आप पालन करते हो? जब परिवार का आप पालन करते हो तो अपने शरीर का तो पालन जरूर करते ही होंगे। बादशाह ने पूछा बीरबल से कि तुम्हारे हमारे दोनों के दाढ़ी में आग लग जाए तो पहले किसे बुझाओ? दो बात अलगा बुझाओ, पीछे आप बुझाऊंगा। तो पहले तो आप तो खुद अमर हो जाओ, पस ठेका लो तो परिवार का। आप में जीने की शक्ति है, फिर मरने की शौक है? मरने की शौक नहीं, या जिलाने की शक्ति नहीं, यार दुनिया गर्भपात करोगे पालन कैसे करेंगे? परिवार नियोजन से मेरे को लोग कहते हैं कि स्वामी जी किसी राज ने कितनी सुविधा कर ली, कितना काम ठीक किया, स्वामी जी मना करते हैं, ये समझते हैं नहीं यार, ये समझदारी की बात। इसका उत्तर दो कोई भाई, जब आप परिवार का पालन करते हो तो अपने शरीर को तो मरने मत दो, है आपके हाथ में, मूल में सोचो आप कितना अंधेरा है, इधर से उधर कर नहीं सकते आप, क्या ताकत है आपकी जिसमें अपने ऊपर पालने का भरोसा है कि थोड़ा बहुत हम पालन करेंगे, ज्यादा परिवार का पालन कैसे करेंगे? आप जैसे कई मर गए, अनंत मर गए, अनंत संख्या ही नहीं, इतने मर गए, फिर संसार चलता है ऐसे ही। मैं जो कहानी कहा करता हूं, कहानी, एक गांव में एक साधु रहते थे, साधु वो कहलाते हैं जो मंदिर की पूजा करते हैं, गृहस्थ होते हैं, गृहस्थाश्रम में रहने वाले होते। स्त्री बीच बड़ी भाड़ी थी, वो समझदार था। जो गांव के बाहर एक संत रहते थे, भजन स्मरण करने वाले, उनके पास लोग जाया करते थे, तो सत्संग करते थे। सत्संग में संतों ने कह दिया कि भाई रक्षा करने वाला, पालन करने वाला परमात्मा है, सबकी रक्षा परमात्मा करते हैं। मारवाड़ी में कहा कि घड़ी घड़ी का विघ्न राम जी चाले, भगवान चाहते तरह तरह के विघ्न, उसे रक्षा भगवान करते हैं। मारने वाले में पालन वाला बड़ा है, सांस वाले में दांत वाला बड़ा है, ऐसे कई कहा होते हैं। तो वो बैरागी साधु था, वो बोला कि महाराज आप बात तो ठीक कहते हैं, पर मेरे तो ऐसी बात है, अगर मैं न रहूं तो मेरे तो बच्चे मर जाएंगे। स्त्री है बिसी भोड़ी भाड़ी, बिल्कुल समझती नहीं, मांग करके नहीं खा सकती, ऐसी है। और कोई बात उस समझ है नहीं, हमारे घर अगर मैं नहीं हूं तो मर जाएंगे सभी। और अरे मरता नहीं है, समझता है कि मतलब ये बात आप ठीक कहते हो, मेरे समझ में भी आती है, पर मेरे घर तो ये बात नहीं है, मेरी तो स्त्री बहुत भोली है, यार छोरा सब छोटा है, कोई पालन करे कमा कर लाओ जो है नहीं। तो उसको प्राणायाम सिखाया, प्राण रोकना सिखाया, जिसने प्राण रोक सके आध घंटा पाव घंटा, प्राण सब रोग सो गए ऐसे बता दिया। जरूर बात विधि बता दी, देखो तो विधि बता दी सर। तू उसने क्या किया, कोई जल पड़ने को गए स्नान करने को, तो वो गया नदी में, नदी बहती थी जोर से, तो नदी में जाकर अरे मेरे निकालो मेरे को निकालो निकालो, लग रही डूब गया। अब मैं दौड़ी हुई तैरने वाली बांस लेकर पीले सब वो पानी के साथ, पानी जोर से बहता ही था, कम से जोर से चला वो तो निकल गया गाड़ी, पीछे आया ही नहीं, दिखा ही नहीं, वो मील भर कोई दूर जाकर निकला सब देखे वो तो डूब गया। तो भाई वो रामदास तो डूब गया, अब डूब गया, अब बड़े उस गया। लोगों ने कहा कि राम राम राम राम नहीं, ये तो भाई कीड़ी नगरे आग लग गई, सब सोया बन जाएगा। एक ही था वो लाने करने वाला, अब यार सोरे देंगे मर जाएंगे क्या करें। बड़ा चिंता हुई, बड़े शोक छा गया कि बस क्या करें, इसे कैसे पालन होगा कैसे होगा। तो सत्संग करने वाले थे, उन्होंने कहा तो भाई अपने सब मिलो अपने विचार करो। उसने कहा इतना बोरी मैं गेहूं देगा, इतना चावल देगा, इतना मैं दाल देगा, इतनी बड़ी पेपर पापड़ देगा, इतना ये साग देगा, ये देगा, ये कपड़े का व्यापारी मैं पकड़ा कपड़ा देगा। जो अपने में व्यापारी थे अपने अपनी चीजें इतना देते हैं सहायता करेंगे। एक आदमी बोला भाई मेरे पास कुछ देने को है नहीं, तो तुम ये करो ये सब सामान तुम रखो, धर्मशाला में बड़ा मकान है उसमें कोठा तुम ले लो, उसमें दे दो और थोड़ा थोड़ा दे दे और सब दे दो, तो वो रक्षा नहीं कर सकेगी, थोड़ा छोटी छोटा वस्त्री ऐसी है तो उसके दे सब, महीने का महीने तुम सामान पुका दिया करो, ये काम मैं कर दूंगा। ऐसे काम सब बंट गया, तो 10-12 दिनों में वो सब कह दिया, 12 दिन का जो होना चाहिए वो भी सब लोगों ने कर दिया। संतों ने पूछा रे भाई रामदास की क्या दशा हुई, तुम्हारी दशा क्या है। करे वो मर गया उसका निर्वाह कैसे हो, निर्वाह क्या है महाराज, कोई आदमी एक अभाग्या होता है सब घर वाले दुख पाते हैं, वो एक मर जाए सब काम हो जाए ठीक। वो सीता जी थी बेचारा भर पेट रोटी नहीं मिली, वो मर गया तो आपकी कृपा है महाराज, आपका सत्संग करने वाले सज्जनों ने सब प्रबंध कर दिया है, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, महीने का महीना सब राशन वहां पहुंच जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। वो दिन में आकर बैठ गया, भीतर कोठे में बैठा दिया कि तुम सुनो घर बातें पूछता हूँ, तो बेटा सुने। वो एक ही मरा था भाग गया था, उसे निकलते ही भाग खुल गया सबका, छोड़ छोड़ बदा मिट गई महाराज। वो तो कहता मेरे बिना जियेंगे कैसे, मेरे सुख से जियेंगे, अब आराम से जीने लगे। अभी कुछ दिनों के बाद बाबा जी मुझको बोटी भोजन दे दे अपना से बैठा सोचा, लोगों को सब साथ दी तो मर गया, साथ मर गया मर गया। बाबा जी ने कहा भाई मेरी स्त्री को ही लाओ, उन्होंने कहा भाई तुम भी चलो महाराज के दर्शन तुम्हारे को याद किया है। वो आ गई, आई पूछा तो रोने लग गई बेचारी कि भाई क्या बात है, निर्वाह कैसे है। निर्वाह तुम्हारा तो आपकी कृपा है, आपका सत्संग करने वाले सज्जन है उनकी कृपा से हमारी कोई कमी कोई नहीं है, और मनुष्य की कमी तुम्हारा आज पूरी होती नहीं, वो तो चले गए वो तो अभाव की पूरी होती नहीं, और महाराज कोई कमी नहीं किसी तरह खाने पीने पहनने आदि की निर्वाहगत और सब है, सब महाराज आपकी कृपा, आपके सत्संग करने वाले है, इन्होंने मिल करके ऐसा प्रबंध कर दिया है बहुत ही बढ़िया, कुछ नहीं करना पड़ता सब प्रबंध हो गया। वो सुनता है स्त्री क्या बोल रही, वो चले गई। फिर पूछे बोल अब तेरे घर क्या ढगा है, तू कहता था मेरे घर में तो ऐसा नहीं है महाराज, मेरी स्त्री बहुत भोली है और कोई दूसरा आदमी है नहीं मेरी स्त्री के सिवाय, छोरा छोटे छोटा छोरा छोटी है उसका पालन कैसे होगा, अब बोल कैसे हो रहा है। सब कहते महाराज वो एक ही अभाग्य था, उसके कारण सब दुख पा रहे थे, सबे दुख पा रहे थे, वो भाग्य मर गया, भाग खुल गया स्वर सब काम ठीक हो। या बात उल्टी हो गई, बोलते मेरे बेले कैसे दिए गए। तो एक दिन तू जा मरिया, रात्रि को भेजा, आटा बंद था, खट गया, कौन है कि मैं हूं, क्यों आया हो कि मैं मिल लू जा छोरा से मिलू, यहाँ मत आवा थारे मकान थान मकान, यहाँ मत आया कोई छोरे में छाती फाट जाए मर जाएगा कोई छोरा छोरा छोरी बच जाएगा, आप पधारो कि मारो मन करे मैं मिल लू एक बार, कृपा करो आज है आज और आना मत कभी मत मेरा पधार। चंदन पूछा देख क्या आना ही मत कभी, लोग भी देखो एक आ गया था बेचारा, सब कुटुंब दुख पा रहा था उसके कारण मरते भाग भूल गया सबका। तो ये बैम है आप, हम पालन कैसे करेंगे, वह दशा हो रही है, ये आप ही अभागे हो जो पालन की सब। अब है क्या कौन गए आप ही कि बाबा जी आप हो तो बड़े अच्छे बड़े सुंदर बड़े श्रेष्ठ हो, पर एक कमी है, अब प्रकाश कौन से कही है, क्रोध है कौन सा है, कैसे कहता है मेरे को क्या कमी है हमारे में, तो यही कमी है महाराज, जो आप चिंता करते हो कि पालन कैसे होगा, ये महान मूर्खता है, बड़ी भारी मूर्खता। आप विचार करो क्या आप में ताकत है पालन करने की, आप भाई बहन बैठे हो किसी एक में हो तो बोलो भाई चौड़े बोलो कोई बात नहीं, मेरी इज्जत से मत डरो, स्वामी जी की इज्जत चली जाएगी तो उसे डरो मत, हमारी इज्जत हो नहीं, कोई कह लोग हमारी ताकत है सर हम तो सब काम करेंगे, भले तोप के साथ न रख दो हम तो मरेंगे नहीं, हम सब वो पालन कर लेंगे, एक की भी है ताकत। फिर आप पाप किसके भरोसे करते हो, महान अत्याचार किसमें भरोसे करते हो, और मैं जो सत्य भाव से आज के जमाने में सत्य की बड़ी भारी प्रशंसा है, पहले जमाने में इतनी सत्य की प्रशंसा नहीं थी, पहले जमाने में विश्व समाज में कितनी विलक्षणता थी, झूठा पर्जा पूजा लिखते कोई गत खत झूठा लिखते तो राम राम राम राम राम राम, राम। धोले पर काढ़ो, यह भाषा है मारवाड़ी की, धोले पर काढ़ो, मानो सफेद कागज काला झूठा लिख लेना धोले पर काढ़ो, अर्थ क्या हुआ, धोली होती गाय उस पर छुरी, गाय के छुरी मारनी है धोले पर काला लिखना, ये समाज की बात है। अरे राम राम राम राम धोने पर करो करे राम राम राम राम राम, गाय के गले छुरी करते हैं, आज बही की बही बनती है नहीं, इनकम टैक्स की बही अलग है, अपने घर में हिसाब दूसरा है, वो राजनीति खाने की बही दूसरी, ये धोने पर करो, भाग्य का भरोसा नहीं है, भाग्य का भरोसा नहीं, उद्योग का भरोसा नहीं। एक बहन मिली थी विधवा, तो उसने कहा हमारा धन था सास वाला दबा दिया, कुछ नहीं दिया, वो निकल गई वहां से, बहुत अच्छी थी, उसको पूछा कि भाई तेरा निर्वाह कैसे, कि महाराज दो हाथों में से एक पेट है, लोग तो दो हाथों वाले कुटुंब का कुटुंब पालन करते हैं अपने गृहस्थ का, मेरे दो हाथों में से एक बेटे मेरी क्या है, ना छोरा है ना छोरी है, कोई परिवार हमारे, बोलते दो हाथ में से एक पेट, दो हाथों में से एक पेट है, ये क्या कमी है, जो उद्योग करने वाले पुरुषार्थ कर रही, बहनों के सामने काम किया उसने तो आश्चर्य करते थे, सही तो थे चोरी चटा चट चट काम कर दे, जिस घर में जाओ ठीक से काम कर दे, ऐसी थी नाम बताने का मन नहीं है अभी, पर बात ऐसी है भाई, आपके दो हाथ है, बुद्धि दी है भगवान ने, इंद्रियां दी है, योग्यता दी है, बल दिया है, शक्ति दी है, विवेक दिया है, आपकी क्या कमी है, उस सब कमी उस सब के सब को तो रद्दी करके पाप को मुख्य माना कि हत्या करो इससे अब काम ठीक होगा, परिवार नियोजन करो ठीक होगा, गर्भपात करो ठीक हो जाएगा, अधर्मम धर्म मन्यते तमसा वृथा, तमोगुण से आसादी वृत्ति, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, सर्वार्थान विपरीतान सब विपरीत ही विपरीत जाते, बुद्धिशापान तामसी तामसी का उदाहरण है। अब कुटुंब का पालन करने का भी ठेका अपने पर ले लिया कि कुटुंब पालन कैसे करें बताओ, पूछे तो मैं भी नहीं पता कैसे कैसे करोगे पता नहीं है, परंतु आप करके देखो बड़ी अलौकिक ढंग से पालन पोषण सब होता है। करो कोई लाख करियो एक और है, सबकी रक्षा करने वाला एक और है, वो करता है, कर्ता का कर रही हो नंद वो किशोर है, सब करता हो करता वो है। पालन करने का मात्र दुनिया का अनंत ब्रह्मांडों के पालन करने का जिसकी जिम्मेवारी ली है वो भगवान है, वो कोई चले गए हैं, उसके रहते हुए चिंता करते पालन कैसे होगा, बड़ा भाई पाप करने लगे, पालन नहीं कर सकेगा तो बीज बेइज्जती उनकी हो जाएगी, आप बीच में क्यों पड़े पाप करने में, परम समझ में ही नहीं आई। शास्त्रों की बात सुनते भारतवर्ष के रहने वाले बस भारतवर्ष करेगा, शास्त्र पढ़ते ही नहीं, शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं, इधर श्रद्धा ही भक्ति नहीं, ऊंधे ऊंधे विद्या पढ़ते, ऊंधे ऊंधे काम करते, उल्टे उल्टे चलते हैं, उल्टे गत बढ़ता यही होगा। गीता मेरी कहावत है कि इन रत्नों एक झांसर का है और रत्न तो एक झांसर का है, सज्जनो जाते ध्यान दो, आप पाप का आश्रय इतना क्यों जोरदार ले लिया, अन्याय का आश्रय क्यों ले लिया इतना, न्याय भी कोई चीज होगा, सत्य भी कोई चीज होगा, ईश्वर की कोई चीज होगा, जो नित्य है सत्य कहलाने वाला सत्य, जिसका अभाव होता ही नहीं कभी, तेकाल अबाद है तुम सत्य तुम, ऐसे सत्य उसका आश्रय छोड़ दिया। ये नहीं सोचते है कि दूसरा रक्षा करेगा कौन, जब आपने अहिंसा सत्य का भी नाश कर दिया और रक्षा करना है कौन आपने, केवल केवल भरोसे अन्न जल के भरोसे ही मनुष्य के भरोसे, कितनी बुद्धि मारी गई हद हो गई, आस्तिक लोग परलोक को मानने वाले, उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों करने वाले साक्षात परमात्मा, एक ही परमात्मा तीन रूप से प्रकट हुए, पालन करने की शक्ति अलग, उत्पन्न करने की शक्ति अलग, संहार करने की शक्ति अलग, अनंत शक्ति, उस शक्ति के रहते हुए पालन करना ठेका लिया अपने पर, कि हम क्या करें, क्या दशा हुई है। तो आजकल ये सत्य पालन की बड़ी महिमा है, महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में बहुत मारे गए, पांडवों की 100 सेना बच गई, कौरवों की 1100 खत्म हो गई और 7 में 100 बच गई। अब उसे क्या करें कैसे करें, तो रात्रि में जब युद्ध बंद हुआ तो रात्रि में शिविर में ये भगवान का था ना सेनापति कृतवर्मा, वो कृतवर्मा और संजय और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ये रात्रि में आए महाराज। तो अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए 500 पांडु पुत्रों को कत्ल कर दिया, रात में तारे मर दिया, वो मार दिया, फिर रात में मार दिया, मारने लगे तो भागने लगे तो चारों तरफ आग लगा दी। उस दिन भगवान कृष्ण ने कहा पांडव बाहर गए, आग बाहर ही रहे, आज शिविर में नहीं चलेंगे, भगवान कृष्ण कह दिया तो बाहर ही रहे। तो रात्रि भर में महाराज उनके लेख आया है, वो तलवार पकड़ी हुई थी जो मारते मारते लोही आकर के तलवार और हाथ एक हो गए, खून जम गया, हाथ छूटना मुश्किल, मुठ छूटना मुश्किल, इतनी लोही लथपथ हो गया, हाथ एक गई ऐसे, और आग लगा दी मार दी। तो मार दी, वो शिक्षा किसे ली, ये छिप कर रहे रात में, काड़ू सेना मर गई, हमारे पास तो मर गया, अब इन्होंने किसे बदला ले। तो रात का एक बर्ड पर उल्लू रहते थे, बहुत थे, एक कौवे रहते थे, रात्रि में उल्लू ने आकर वो कत्ल कर दिया। तो उसे शिक्षा ली गई, अपने रात में कर दो, खत्म कर दो इनको, ऐसे खत्म कर दिया, इतनी हत्या कर दी। तो अब क्या करें, अब सबको मार दिया। तो द्रोणी ने अस्त्र चलाया सेना में, पहले वो चलाया पाशुपतास्त्र। तो पाशुपतास्त्र है वो खत्म कर देता है, एक नारायण एक ब्रह्मास्त्र एक पाशुपति अस्त्र है। तो उसने नारायण अस्त्र चलाया पहले, पर ब्रह्मास्त्र चलाया, तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से रोक दे। तो ब्रह्मास्त्र चलाना तो अश्वत्थामा को आता था, अर्जुन को दोनों बताया, द्रोणाचार्य इतनी कृपा अपने बेटे को चलाना तो बताया, उपसंहार नहीं बताया, अर्जुन को चलाना भी बताया और उपसंहार भी बताया, दोनों बात बताई। तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा सब पर, तो महाराज अर्जुन ने उपसंहार कर दिया उसका, वो चला नहीं। तो नारायण अस्त्र छोड़ा, नारायण अस्त्र सबको मार दो, भगवान नारायण उधर, भगवान कह रहे सब नमस्कार करो, सब नमस्कार, नारायण के नमस्कार किए उसको मारेंगे नहीं, शरणागत करते जाए नारायण के स्वभाव, तो नारायण अस्त्र कैसे मारे। भीम से नखड़ा रहा कि मैं कोई, मैं राजपूत हूँ, मैं कोई नमजे जो भगवान ने कह रहे ये बार नारायण से मसल डालेगा अभी, तो कूदे भगवान जा और पकड़ डांड पकड़ नीचा कर दिया। ये कोई शरणागति होती है, मेरी अस्त्र नारायण किसी को नहीं छोड़ेगा, वो बच गए। तो उसने देखा कि अब सब मर गए। फिर अंत में बेटा देखा तो उत्तरा के गर्भ में एक बालक रहा, संतान बीजं कुरु पांडवाना, कुरु पांडवों का संकेत द्रोण्य से प्रकृष्ट विदेव मदंग। परीक्षित ने कहा कि महाराज वो गर्भ होता है, पूछता है महाराज भगवान की कथा सुनो। सुखदेव जी महाराज कहते उन्हीं की कथा भी हो जिसने मेरी रक्षा करी है। द्रोण्य से प्रकृष्ट विदेव मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवाना, जुगोप कुक्षिंगत आत्मचक्र मातुष्ट में यह शरणं कथाया। द्रौपदी बड़ी श्रेष्ठ थी, पर महाराज उतरी बहु उत्तरा बहुत ऊंची भगत भगवान की, वह छोकरी का बेचारा नाम नहीं आता, इतना छोटी अवस्था थी, पहला ही गर्भ था उसका। तो वो महाराज के काम था, तुम्हें मेरा शरीर जल जाए, परंतु संतान बीज कुरु पांडवाना, कुरु पांडवों का संतान बीज एक गर्भ में रह गया। अश्वत्था ने विचार किया कि बीज नहीं रहना था, कुरु पांडवों का बीज खत्म कर दू, वर्ष नहीं रहेगा कोई, तो संतान बीज कुरु पांडवाना एक